Mutu ya tindaka, azala kamalamu Memutu ya tikala kambi ya tikala kanambasi pesusi Nazela akaka yo, yo shu Otike langa bolingo, nansena mwe Okenda kubungise langa isika Okenda kubungise langa future Okenda kubungise langa venir Ezali ya solo, o verite Bobo lingo nyoso, babongisa kayango Makwela nyoso, baprepara kayango oh, oh, oh, oh, oh. Lelo ba marie mingi, bazo soufrire Boba mingi, bazo bala par la foi Njoka konti mapo sangi sango na misala Bozi malibala, bambongo ezala kateo Si maliba, ma probleme ya kebele Ndeko nanga, babala kape na mawate Oh babala na mawa, yesu kelapa Kumabeo, koloe Koloe Makati nanga bo mwane Esengo nangai Olingo nangai Motema nangai Otikelanga maloba na ba promesse maloba yango de consolation pour anozala ki kokende kuna na likolo oloba kinanga nakomona pasi teo oloba kinanga nakozala mokila teo ata na ba pasu Ata na minyokwe Ata no pitale Ata na kelasi Ata na retrete papa Ata na mosala Yeswe Oh Yoshua Olingo na yo Ekwe misanga loko la nzete ya pai pai Fasi la coupe Nakati ebale oko tisangai Ngambo na ngambo na mona kali susu te Natali la kabobele yo Je t'aime Jésus Olingo ya solo e ntilu kakate Olingo ya solo e ka ukakate Olingo ya solo e pete la kate o Hata na bapasu Hata ninyoko yo Hata traizon Hata kufingai Yes we, nana yo bolingo na lola Mosantu we, kino na no sakanae Elikia, elikia Ya ya ye, motema Ese konanga Yes we, awe, awe Kaka moto ya ya Kako tika la ze moto Ya ya ye Ese ngonanga Yeswe Bolingo ye Eza la kina koshe kena kwate Ya Kaka moto, aya, hako tika la se moto.